इंद्र के रण से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देव सेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी, इसके बाद देव श्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आते देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फूर्ति से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूमकर जा रहा था। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों को जलाने के लिए कालाग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दंड को अपनी ओर आते देखकर दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंदन को सुनकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु हैं। नारद जी, ऐसा कहकर वह बेग से दौड़ पड़ा और हंसते हुए उस दंड को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर अंधक उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षाकालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यमदंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवों के सेना नायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते देख सूर्य तनय यम दैत्य को दुःसह और दुर्धर समझकर अंतर ध्यान हो गए। महामुने, धर्मराज के अंतरहित होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देव सेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव सूस पर स्थित थे, वे प्रबल असुरों को अपने पाशों में बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य, तोमर, शक्ति, बाण, मुदगर और कड़पों, भल्लों आदि से वरुण देव पर प्रहार किया। इस पर वरुण ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मतवाले हाथी को बांध लिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पाशों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी, इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली। उस हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया, साथ ही वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विद्ध होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने भी हाथी के दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और अपने हाथों तथा पैरों से भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज वासुकी से विरोचन को बांधकर उसे हाथी और पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार आ गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अर्गलाओं एवं महलों सहित पृथ्वी पर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्य को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे, हाय हाय, राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रहलाद, हे जंभ, हे कुंभज, तुम सभी अंधक के साथ आकर उन्हें बचाओ। हाय, बलवान वरुण दैत्य वीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जंभ आदि प्रमुख दैत्यगण वरुण की ओर शीघ्रता से दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देखकर वरुण प्रहलाद पुत्र विरोचन को छोड़ करके पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जंभ प्रभृति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जंभ को पाश से तार दैत्य को वज्र तुल्य करतल के प्रहार से, वृत्तासुर को पैरों से, कुंभज को अपने वेग से और बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देव प्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। उसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पास से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पाश और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पाश और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में बैठ गए। तब अंधक देव सेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोध पूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा शिल्पी राज प्रचंड प्रतापी महाबाहुमय उनके सामने आया। नारद जी शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मय और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न भिन्न शरीर वाला मय पृथ्वी पर गिर पड़ा और शंबरासुर कंठ में प्रदीप्त अग्नि के लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया, जैसे वन में सिंह से आक्रांत मतवाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिघाड़ करता है। शंबर के उस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्र वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मय और शंबर को किसने जीता है? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इनको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता। नारद जी दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्ष पुत्र शीघ्रता से परिघ उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचन को सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा, उसने श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिघ से प्रहार किया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु चंद्र सूर्य साध्य रुद्र अश्विनी कुमार वसु और महानागों में जिन जिनको बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परांगमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र रुद्र यम सोम सहित देवता की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वहां वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद सामंत बना करके तथा समस्त चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहां उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व विद्याधर एवं सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय सुकेशी की कथा, मगधारण्य में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्मोपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश एवं 21 नगरों का वर्णन। नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहां हुई थी? सुकेशी नामक वह कौन व्यक्ति था? उसे वह नगर किसने दिया था और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया?